Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen her tilbage i salonen til anden del af aftens debat. Vi taler om investering gennem hele livet, og hvis du lige har tændt for din podcast, så er det altså anden del, du råd ind i nu, så vil jeg anbefale, at du går tilbage og lytter til første del, sådan så du kan være med hele livet. Vi har nemlig talt om, hvordan man investerer gennem 20'erne og 40'erne, og nu når vi altså til 60'erne, som jo er det tidspunkt, hvor at mange mennesker sådan stille og roligt skal begynde at tænke på holde op med at arbejde. Måske ikke lige i 60'erne, det kan godt være, at vi skal arbejde længere, men det kommer jo, det nærmer sig jo på en eller anden måde. Så aftens panel er stadigvæk Søren Verum fra Beierholm, Simon Christiansen fra Nordea, og Lars Svendsen fra Millionærklub, og Svendsen og Tudborg, giv med en stor hånd. Og lad os starte over ved dig, Søren, fordi når man når til 60'erne. Hvad skal man så tænke på der? Altså, skal man stadigvæk give den fuld gas, eller skal man begynde at give lidt mere ned på sine investeringer? Det er meget forskelligt. Det afhænger af, hvad det er for en livssituation, man er i. Jeg har nogen, der kommer allerede der i slutningen af 50'erne og siger, nu vil de gå på pension som 60-årige, kan det lade sig gøre? Og så regner vi på det. Og nogle gange kan det godt lade sig gøre. Og andre, de siger, jamen jeg skal ikke stop med at arbejde, fordi jeg elsker mit arbejde, og jeg fortsætter så lang tid. Så der har man jo en længere horisont. Men det, der er typisk for folk omkring de 60, det er, at de ofte har arvet deres forældre, og dermed har de nogle penge. De har også typisk en bolig, som de har boet i lang tid, og dermed en stor friværdi, som de eventuelt kan belåne billigt. Det var bedre for 2 år siden at låne til 1,5% i rente, end det er i dag til 5. Så det er ikke det, vi ser så meget af, at folk låner i friværdi og investerer. Det gjorde vi meget for 3-4 år siden, og det har også været sådan på en lang bane fornuftigt. Og så er der også det med pensioner. Altså, sparer man typisk, så begynder man at spare for meget op, fordi man har en høj løn. Man kan måske skrue ned for sin forsikring. Man behøver ikke at have en livsforsikring længere, eller måske ikke lige så stor en livsforsikring, fordi man er jo ikke forsørger børnene efter hjemmefra, og man har jo penge nok, og man har friværdi, så hvis man falder bort, så er der midler nok. Så det handler om at få trimmet sin økonomi, og få mest muligt ud af det, og så finde ud af, hvad vil man egentlig resten af livet? Vil man gå på pension? Vil man tage et sabbatår? Vil man blive ved? Vil man gå ned i tid? Hvad med efterløn? Hvad med seniorpension og Arnepension og alle de der ting? Skal det i spil? Alle de der forskellige ting. Altså, det er jo meget komplekst, men i virkeligheden, så kommer man til et økonomisk meget vigtigt tidspunkt i starten af 60'erne, fordi det er der, man ligesom skal tænke, når man ikke ved, hvor lang tid man lever, men ved, at man sandsynligvis bliver omkring de 90, har man så råd til at opretholde det velfærdsniveau, man ønsker i den periode, og hvad skal der til, og hvordan skal man tilrettelægge det? Mm. Så jeg ved, det kan godt være, det er lidt ude for dagens agenda, men er det dit indtryk af, som formuerådgiver? Nu ved jeg godt, du mest taler med de rige danskere, men er det dit indtryk, at danskerne sådan generelt set har råd til at være meget gammel? Okay. Ja. Altså, det der gør, at man kan gå tidligere på pension, har jo ikke noget med folkepensionen at gøre. Det er jo spørgsmålet om, hvad man har af fri opsparing eller friværdi, som man kan bringe i spil, eventuelt sælge en bolig, købe en billigere, og på den måde få råd til at gå på pension tidligt. Simon, tilbage til det her med risikoprofiler og alt den slags, som vi talte om, da vi talte om 20'erne og 40'erne. Er der sådan en anden tilgang til aktiv forvaltning, når man lige pludselig er blevet 60? Altså, jeg synes dengang, jeg for mange år siden arbejdede i finansbranchen, der var der sådan nogle gode tommelfingerregler af, at man skulle have flere og flere obligationer, jo ældre man blev. Er vi nået dertil, når vi bliver 60'erne, at man skal sådan tænke på at have flere obligationer, eller hvordan ser du på det? Ja, det er stadig en god tommelfingerregel, særligt nu, hvor vi også rent faktisk har noget positiv rente på obligationerne, så der er noget afkast at hente, men generelt så er det jo sådan, jo tættere du kommer på din pensionsalder, jo mere begynder du ligesom at nedtrappe og lægge om i porteføljen, så du går fra at have meget risiko til at have mindre og mindre, og så begynder din aktieandel ligesom at falde, samtidig med din obligationsandel så stiger. Det er sådan den normale tilgang til det, og det kan så variere fra person til person, men sådan noget, er det 10-5 år inden pensionsalderen, at man begynder at sådan sådan midt imellem, man er gået på pension, fra man stopper med at arbejde, til man regner med, at man ikke skal have noget pension, midt imellem der, jamen 10 år inden det tidspunkt, der begynder man ligesom at trappe ned sådan typisk, for at få den her udglatning. Men nu er du jo så ung, Simon, men har det ikke også ændret sig igennem årene? Fordi jeg tænker, altså vi lever jo længere og længere. Det nytter ikke noget, hvis vi ligger med for lav en risiko, hvis vi skal blive 90, 95, 100 år. Nej, jo, det er rigtigt. Altså det har jo også det her med, hvor mange penge skal du bruge, hvis du skal leve i 20 år, kontra hvis du kun skal leve i 10 år. Ikke? Selvfølgelig har det ændret sig også. Jeg tror, der er mange nuværende pensionister, som har set dele af deres pensionsopsparing blive lidt ramt, særligt i løbet af 2022, fordi så har de efter den sådan normale forhold på investeringsmarkedet ligget med mange obligationer, men der havde vi jo 2022, hvor at du ikke kunne slå med en pind uden at ramme et eller andet aktiv, som det jo savet over. Altså, der var virkelig også dårligt for obligationer, udover det også var dårligt for aktier. Så lige meget hvad du har ligget i, så var det dårligt. Og den her brandforsikring, du havde i porteføljen, det blev også ramt, fordi det var det her meget atypiske en ud af 100 år, hvor at obligationer og aktier tabte rigtig meget på samme tid. Mm. Lars Svendsen, ja. Aktivklasser, når man er i 60'erne, hvad tænker du, at man skal holde øje med og kigge på? Vi kigger lige på hinanden. Ja, men det er jo fordi, jeg er der jo ikke. Så. Og jeg er jo også begyndt ligesom at skulle kigge på den side, hvor nu skal pengene gå tilbage og ikke ind i den der sparegris. Ikke? Men hvad hedder det? Jamen, jeg mener, at altså, nu kan jeg sige, at vi talte just det her mellem om Buffett, ikke? Og Munger, de er jo 96-98, ikke? Og de har jo, han har jo sagt med Buffett, at han er ikke særlig god til at bruge penge, så han vil hellere blive med at akkumulere, lige til han falder død om. Og så må de andre jo dele ud bagefter. Men pointen er jo nok den, at der er meget, altså der er meget forskel, og mennesker der går på formuerådgivning, det er jo ikke mennesker der skal leve af folkepensionen og ikke har nogen nævneværdige arbejdsmarkedspensioner. Der bliver mere og mere forskel, vil det blive de kommende år i Danmark mellem folk i den tredje alder. Det bliver der altså, der bliver virkelig et fordelingsmæssigt spørgsmål, som vil noget. I de kommende år, og vi har også set i forbindelse med her med det der med varmehjælp og alt det der, at der var nogen, der ikke havde noget særligt og alt det der. Så der er virkelig, der er nogle ting, som er akkumuleret op der. Men altså for mennesker, der har tilstrækkeligt mange, selv har prøvet på at gebære sig i livet, hvad jeg synes, man bør gøre, det er mere, at burde alle mennesker gøre så meget, man kan. Men der rammer man vel cirka, når man er 70 år, maksimum på sin finansielle aktiver, ikke? Og så begynder de at gå ned ad bakke, og så vil din fast ejendom sandsynligvis stige, fordi de vokser jo hele tiden, bare vi får en offentlig vurdering tilstrækkeligt tit, så er rigdom vi drevet det vidt. Men det vil det jo normalt være, at i hvert fald mange af os har den der idé, om vi skal have friværdi, ikke? Og ikke nogen gæld. Det er jeg selv. Men altså, det gør jo, at så får du, så vil den vil huset skulle gerne være mere værd om 10 år end i dag, ikke? Så den måde, så vil det jo vokse det aktiv, mens de finansielle aktiver begynder at blive knævet nedad. Og der vil jeg bare sige om det jo, at jeg mener, at obligationen er no-go, fordi realrenten er så lav, som den er. Så derfor er obligationen no-go. Det er ikke noget, man behøver at beskæftige sig og bruge tid på, men man kan diskutere, hvor meget gæld man skal have i sine ting, og dem skal man jo også helst få væk. Men man kan jo gøre det, at bruge tiden i stedet for på at finde nogle substitutter. Og det er jo så aktier, som har mindre risiko, ikke? Og jeg har jo også til millionærklubben stået og talt igen og sagt, at jeg gider dybest set ikke købe infrastrukturaktier. Og hvad er infrastrukturaktier? Det er jo ikke kun Ørsted. Det er jo også et forsikringsselskab. Det er jo en bank. Det er jo basalt set bare infrastruktur. Det er sådan noget, der er der hele tiden. Du kan gå ind i den og sige, jeg vil godt have en konto, jeg vil gerne have en forsikring, jeg lige købe en bil. Nå, så får du det. Og sådan noget. Det er bare infrastruktur. Der er jo ikke noget business i det. Det er jo ikke business. Der er ikke nogen, der går ned og tror, at almindelig brand er en businessfirma, vel? Og der er en fantastisk vækst og alt muligt andet. Så derfor, men de der aktier er jo relevante, når du bliver gammel, fordi så skal du have noget, der har mindre risiko. Og jeg har rederier og olieselskaber og ting og sager og medicinfirmaer og sådan noget, der kan flytte sig. Jeg vil sige, ja, Svendsen, nu skal du lige køle lidt ned på det. Og så skal du have nogle af de der infrastrukturforetagende af forskellig slags, i bred forstand, som laver ganske almindelige ting, som vi bruger i det almindelige liv, og ikke kun er forsyning med. Så du holder dig til aktiemarkedet og synes, at obligationer er no-go. Da du sagde det, altså, der var de to herrer lige ved at... Jeg ved ikke, hvad der skete i hovedet på dem, men ansigtsudtrykkene var temmelig voldsomme at se på. Søren, hvad tænker du om det? Er obligationer no-go? Jamen, det synes jeg jo ikke, det er, hvis man gør det på en fornuftig måde. Og det, man skal også passe på med, det er, hvis man går fra arbejdsliv til pensionsliv, og man så har en indkomst, som er meget afhængig af ens pensionsudbetaling, så er du nødt til at have en lav risiko. Og så vil jeg lave ret i, at med value-aktier, højt udbytteaktier, de der såkaldte kedelige kvalitetsaktier, jamen det er jo fornuftigt. Men at have nogle obligationer, der ligger og giver et fast afkast, det er jo det, der forhindrer, at ens portefølje falder 40%, når der kommer en ny finanskrise, så falder det måske kun 20%. Måske. Altså, men så sad der, som Simon var inde på det her, så sad folk der i 2022, og det gjorde bare ondt lige meget, hvad man kiggede på, uden at se, hvordan man havde lagt sine penge. Ja. Så skulle man have kontanter, ikke? Ja, det er ikke særlig betryggende så. Nej. Men det er også derfor, man skal passe på og tilpasse tingene. Man skal jo ikke bringe sig i situationen sådan, så hvis tingene går alt for skævt, at man så ender i grøften. Altså, man er nødt til at justere sin risiko og også føle efter, hvad man kan, og så selvfølgelig få noget rådgivning, sådan så man ikke kommer ud i en situation, hvor man skal sælge sit hus og flytte i et lejet hus på et eller andet sted i udkantsdanmark, selvom der kan være rigtig smukt og kønt, så er det måske ikke lige første valg. Det er jo der, de gamle skal bo. De gamle skal bo derude i landet i periferien jo. Simon. Nej, men vi er også nødt til at have et andet referencepunkt end 2022 og pege på det, som at sige, om det er sådan her, investeringsmarkederne fungerer, for det er ikke sådan, investeringsmarkederne fungerer. Hvis du går længere tid tilbage og kigger på alle de år, hvor der har været aktiefald, fordi ja, der er år, hvor der er aktiefald, surprise, surprise, det er en del af den dør, du går igennem, når du investerer. Der kommer til at være perioder, hvor aktier falder og hvor obligationer falder. Men langt de fleste af de år, hvor vi har set aktiefald, der har du altså fået noget tilbage på obligationssiden, og sådan er det med investeringer. Det er ikke mig, der står og finder på det. Hvis du følger Lavs råd, så er du dårligere stillet. Sådan er det bare. I hvert fald den risiko. Ja, altså der er altså en grund til, at vi fordeler vores ting og har noget spredning. Der er en grund til, at vi har forskellige aktivklasser i vores portefølje, at vi ikke bare kører 100% aktier. Hvis det var det bedste, så var det det, som alle ville gøre. Men så det er ikke skal fordelingen være? Det afhænger jo af din investeringsprofil og hvor risikovillig de er, men altså du får noget igen i forhold til risikojusteret afkast, hvis du har nogle andre aktivklasser i din portefølje også. Og fast ejendom er ikke en aktivklasse på størrelse med obligationer. Altså, du skal have nogle obligationer. Jeg ved ikke, hvor mere klart jeg men kan Simon, sige det. Men Simon, jeg vil gerne have, at folk der findes meget mere fast ejendom i verden end obligationer. Simon, jeg vil gerne have, folk går hjem med noget konkret her. Hvordan skal fordelingen være mellem aktier og obligationer? Jeg ved godt, det kommer an på, hvad for en profil man har, og alder og alt det der, ikke? Men sådan, er der ikke nogen tommelfingerregler, vi kan læne os op af? Nej, altså start med sådan en traditionel, lad os sige, 50-50 portefølje. Måske lidt mindre. Hey, prøv her. Og så justerer du det. Nej, men altså. Jeg synes, spillereglerne er lidt rigget imod mig, fordi jeg snakker til en masse folk, som er rigtig, rigtig glade for aktier, men hader obligationer. Så allerede der er vi ikke noget. Lev med det, men hvis jeg kan overbevise en eller to om at investere i nogle obligationer, så er mit job her done. Fordi 1+1 giver altså ikke 2, når det kommer til investeringer. Det kan sagtens give 3, og det handler altså om, at man har nogle forskellige ting. Og obligationer er altså en af de ting, som er rigtig gode som brandforsikring imod de tider, hvor aktiemarkedet falder. Og jeg kan love dig for, at hvis aktiemarkedet falder 20%, whatever, så har det altså en korrelation af 1, så kan du kigge på din forsyning og dine forsikringsselskaber, de går altså også ned i vasken sammen med resten, så er det altså obligationer, der skal redde dig. Ja, Søren, du markerer også. Bare din pointe, fordi man kan godt arbejde med noget, der hedder det risikobudget, du siger, jeg har, 20 cm risiko, hvor meget afkast kan jeg få for det? Og der kan du gå i en obligation, og der kan du få, hvis det er sådan uden alt for meget kreditrisiko, omkring en 4% i afkast. Og det langsigtede afkast er måske på aktier 7. Jeg synes, obligationer giver rigtig meget fornuftig, stabil afkast for en lav risiko. Og det betyder ikke, at man skal have 100% obligationer eller 100% aktier, men man skal have en eller anden blanding, fordi så høster man også noget afkast på den del. Altså obligationer i øjeblikket, og det har det ikke været de sidste 15 år, men lige nu er de jo rigtig, rigtig attraktive. Og da jeg var i bank tilbage i 80'erne, der solgte jeg obligationer, ligesom Lav gjorde, med arme og ben, fordi der var renten 10-12%. Og i dag synes jeg, når man kan købe sådan en portefølje af 3-4-5% konverterbare realkreditobligationer, og det er ikke med en 4-4,5% i rente, med en ret lav risiko. Og det giver bare sådan et grundlæggende bundtræk i ens portefølje, som gør, at man kan geninvestere i andre obligationer eller i aktier, afhængig af hvor tingene. Hvordan det går. Så en kombination af obligationer og aktier er fornuftigt, også når man har høj risiko. Altså, vores portefølje med den maksimale investeringshorisont og maksimal risiko, der har vi 10% obligationer i, simpelthen fordi det giver mening ud fra den risiko afkastforhold, der er. Ja, du skal næsten lige have lov til at sådan komme med en kommentar til det, du hører der. Altså, de her er bestemt ikke enige med dig. Nej. Nu lever banker jo også af at være forsigtige, og det gør rådgiver, formuerådgiver også. Men hvad hedder det? Jeg lever jo afkast. Og hvad hedder det? Ej, men det er også unfair. Hvad? Det er næsten unfair for dem, ikke? Altså, det var jo ikke min på den måde, men fordi det tækker jo ind i et dybere problem, som er vores generations, kald hvad du vil, at vi står jo formentlig ved afslutningen af lavrente-epoken, og den har været 40 år. Den har været fra 85 af og til nu, ikke? Og vi har så et efterspil, hvor mange mener, at den bliver ved. Det er det der med, at inflationen bliver 2%, og alt falder ned igen, og så kan vi leve dernede med ingenting. Det holder overhovedet ikke vand nogen steder. Vi er nået til et omskift i verdenshistorien, og der skal vi være klar over, at obligationer, det er noget, som skal køre opad på et højere renteniveau. Så spørgsmålet, om det bliver 4, det bliver 5, det bliver 7, eller hvor vi ender henad. Men vi kommer ikke tilbage til det der. Og det er det, der er pointen til obligationers eneste værdi, er at være en likviditetsreserve. Og det mest begavede, jeg har hørt nogle mennesker omtale, det var i et program, der hedder Millionærklub, som var Henrik Henriksen, som sagde, at tilbage i 70'erne og så videre, som han til synligheden på en eller anden måde har kigget tilbage ind over, at der var det bedste, det var en rentestigningsperiode, ikke? Og høj inflation. Det bedste, man kunne have gjort dengang, var at investere i 2-årige amerikanske obligationer, fordi de blev simpelthen roteret så hurtigt, at du stadigvæk fik en pæn høj rente. I dag er det 5,07% i rente, eller sådan noget lignende, ikke? Hvor en 10-årig giver 4,3 eller sådan noget i USA. Men at de blev roteret hele tiden, så du slap ud af at få kurstab, ikke? Det vil du få, hvis du har en 10-årig obligation, og renten bliver med at stige. Ikke? Mm. Det var dengang det bedste sted at ligge på obligationer. Det var, og det var jo så også, det var ikke sådan en cash i banken, men det var 2 år, du fik en hæderlig god rente, og så når man så næste år, så var renten noget andet. Men fint, så tager vi det. Og så kørte den afsted. Men det er det, der er problemet i det. Og jeg sidder ikke og siger, at man skal ikke være obligationer for mig. Jeg spørger om likviditet. Hvis man man skal have den likviditet, som er nødvendig, der kan obligationen jo være relevant, hvis man har det. Og nu begynder bankerne også at betale renter. Men i og med, at vi er på vej opad, jeg synes ikke, at en 5% obligation er specielt sjov. Det er okay, og der er nogle foretagende, der er tvunget til at købe dem på nogle skatteregler, og de må ingenting og sådan noget, men det er jo ikke noget, der er noget krudt i. Vi vender tilbage til det her med, hvordan verden ser ud lige nu, og hvad jeres forventning er til rente og alt muligt. Lav, sådan åbne lidt op for den her, men vi får det lidt med ud. Men lad os lige blive sådan ved de der 60 år og plus deroppe af, Søren, fordi jeg tænker, der er også mange mennesker, som har forskellige typer pensionsopsparinger, og hvordan finder man ud af, hvad det er smartest at starte med at hive ud og bruge af, og skal man give nogle penge til børnene? Og, altså, der er masser af ting i spil. Hvad gør man? Altså, der er jo den tjeneste, der er pensionsinfo.dk. Der kan man få en oversigt over sine pensionsordninger, men det, der får man ikke svar på, hvad man skal bruge, hvornår og hvordan, og hvad reglerne er. Der er man nødt til at få noget rådgivning. Enten i en bank eller pensionsselskab, eller hos en uvildig rådgiver. Det er vigtigt, fordi altså, jeg sidder nogle gange med kunder, hvor vi så får lavet om på udbetalingsrækken og får brugt nogle penge før nogle andre osv. osv. Og hvis man bare havde gjort sådan helt automatisk, jeg går på folkepension, jeg starter alle mine pensioner, fint, det går der ud af. Jamen, hvis man havde ventet med nogle af dem og brugt nogle andre penge, nogle gange så kan jeg jo lave nogle besparelser på halve og hele millioner kroner, ved simpelthen at flytte tingene over tid og gøre det på den rigtige måde. Så bruge nogle penge på noget rådgivning, eller gå ned i en bank og få noget rådgivning og være kritisk over for det selvfølgelig, jamen, er en god idé, og det vil jeg opfordre alle, der skal på pension. Og så er det også vigtigt, som du siger, begynd at tænke på at give pengene videre til ens børn, sådan så man undgår for meget boskat og for meget skat i boet. Det er sådan, så hvis et ægtepar eller en, der sidder i uskiftet bo, dør, hvis boet har en værdi på over 6 millioner i skattepligtige aktiver, altså for eksempel værdipapirer, jamen så bliver man faktisk beskattet, når man sælger de her aktier. Og det kan man jo så massere stille og roligt ved at give nogle penge til sine børn, stille og roligt i nogle gaver. Man kan også give skattepligtige gaver, fordi så slipper man altså også for den her indkomstskat. Så der ligger altså også for folk, der er velhavende noget i at få, skal man sige, givet pengene videre på en fornuftig måde til børnene, sådan så man, skal man sige, hele familien bliver glad. Og det er jo altså bedre at give arv med varme hænder, end med kolde hænder. For alle parter, ikke? Ja. Så det er vigtigt at få styr på det, og selvfølgelig også at styr på testamente, hvis man har nogle særlige regler, især hvis man har særbørn og blandede børn, eller man har forskellige andre sådan mere komplicerede familieforhold. Og så selvfølgelig standard, sørg for at få en fremtidsfuldmagt, sådan så hvis ens partner eller en selv mister åndsevnerne, at man så kan styre økonomien igennem den sidste tid på en fornuftig måde. Så. Lars Svendsen, du har jo været inde på i Millionærklubben, at det er børnebørnene, der skal have pengene. Eller hvordan er det lige med det? Nå, jamen, jeg er jo ikke ekspert i det der, men det er jo fordi, hvis det afhænger jo også af, at børnene skal jo også have, så de kan klare sig. Nu er det så spørgsmålet om, hvor mange de har der, når de er 40 år, ikke, eller hvad de er. Men de måske stadigvæk gerne vil have en god julegave. Men hvad hedder det, at ellers skal du gå videre til børnebørnene, og jeg må indrømme, at jeg ikke selv begyndt at pumpe penge den vej endnu, men det skal vi, når vi kan blive enige om det i samarbejdsudvalget. Men pointen er jo den, at du sparer jo afgift til to led, og hvis man kan give sine børn, som børnebørn, som er under 18, så kan de jo få sig en aktiesparekonto, ikke? Og så kan de jo sådan set være i gang allerede dengang, og hvis de så vil lade mig sidde og bestemme, så... Så bliver du glad. Jeg synes jo, det er jo sjovt, for jeg kom i tanke om, at vi skulle have, jeg troede, at du var sådan en rigtig revisor, da du er jo så formrådgiver, men så jeg tænkte på, kom i tanke om Glistrup, der jo sagde, at om sabotøren under krigen, de havde jo et farligt, men meget samfundsvigtigt arbejde. Kan I ikke huske det? Nej. Men det der er meget vigtigt, og ja, det er jo bare det der, men den er jo lidt svær at sidde og kigge på, at du sidder jo og kigger på, en dag er du ikke mere. Og så skal du gerne ramme et eller andet, hvor... Altså, man kan jo kun få lov, så vidt jeg forstår, at have 600.000 uden at skulle betale afgift, så det er jo ikke så meget. Så det må vi ligesom forudse, at vi skal af med noget. Det er slags ophørsafgift. Ja, det kan man jo godt begynde at gøre det. Og der er det en god idé at være flink med sine børnebørn. Og så kan man jo... Vi ved, at du lige vil snakke lidt om det. Du kan jo give 70.000 eller sådan noget lignende, 71.000, tror jeg det er, til børn og børnebørn, ikke? Men så i løbet af halvandet år har de jo fået til en aktiesparekonto, ikke? Og så skal de jo frie midler, så det kan de jo godt have gavn i også, kan de? Bestemt. Altså, der skal man bare sørge for at udnytte barnets frikort, og så investere kapitalindkomst, beskattet værdipapirer eller renter, ikke? Og så er der også aldersopsparingen, som er sådan lidt glemt. En lille ordning, man kan indsætte i øjeblikket 8.800. Det bør man starte med, fordi det er ikke ret mange penge. De er bundet til man 3 år før ens folkepensionsalder. Afkastet bliver beskattet endnu lavere end aktiesparekonto, nemlig 15,3. Og man kan ikke hive dem ud. Så det er en måde, hvor forældre kan give nogle penge, og det kan man godt med en straf på 20%. Men det er en god måde at give til børn og børnebørn ind på aldersopsparinger, fordi de ligesom er låst derinde. En aktiesparekonto, der kan du hæve pengene og bruge dem til en skitur, ikke? Men altså, er det skattefordel for forældrene, eller hvem er det, der sætter penge ind? Eller? Jamen, der er ikke noget fradrag, du sætter ind på en aldersopsparing. Okay. Der er ikke nogen skat, der kommer ud, men pengene derinde bliver kun beskattet med 15,3. Okay. Og det vil sige, at det er en lavere skat end aktiesparekontoen. Og hvis du gør det, 8.800, næste år måske 10.000, hvis du gør det i 40 år, så kan du meget nemt have 1 million, og hvis du så hører på Lars Svendsen i Millionærklubben, så er der måske 2 millioner. Det vil sige, en femårig, mit femårige barnbarn kan godt få en aldersopsparing. Ja, og så er den låst. Hmm. Okay. Michael, du kender alle reglerne om din skurk. Michael Møller, der er... Jeg ved, om han stadigvæk er. Han var i hvert fald professor ude på CBS. Jeg tror stadig, han er ude på CBS. Ah, han er emeritus. Ja, men altså, fantastisk menneske. Han mener jo, at hvis man ikke har 0 på kontoen den dag, man dør, vi var lidt inde på det, sådan ganske gode, så har man simpelthen regnet galt. Er det vi går efter, Søren, eller hvad tænker du? Det synes jeg ikke. Altså, man ved jo ikke, hvornår man dør. Du er nødt til at have, de færreste ved det i hvert fald, og man vil helst ikke vide det. Men det gælder jo om, at man har penge nok til det liv, man gerne vil have. Og man skal jo heller ikke være fuldstændig skatteoptimerende, rende rundt og vinde hver eneste lille krone, altså, så bliver man jo også skør af det. Man skal jo leve livet, og så skal man overlade det der med investering til andre, hvis man ikke selv vil det. Men man skal jo bruge sin energi på at leve livet og få nogle oplevelser, og ikke på at sidde og kigge på skatteopgørelser og PE-værdier og kurver og ting og sager. Men det er jo et svært dilemma, man sidder i, også når man, hvis man starter der, når man er 20 eller et eller andet. Ja. Altså tilbage til den her snak, skal jeg gå på LA-bar, eller skal jeg smide penge ind til investeringer? Simon, hvordan finder man den der balance, tror du? Det kan godt være, det bliver sådan over mere en filosofisk afdeling, vi er nu, men har du et godt råd til folk? Nej, godt. Nej. det mærker man efter, det er jo en mavefornemmelse, og når man er lidt ung, så er det måske ikke lige de langsigtede økonomiske beslutninger, man træffer. Jo tak, man bliver det ældre, jo mere finder man ud af, at man nok skulle have truffet nogle langsigtede økonomiske betragtninger, og så prøver man ligesom at vende tilbage dertil, ikke? Sådan har vi nok alle sammen været, men altså undervejs i hele livet er det vel et spørgsmål om at leve livet efter på det niveau, man har lyst til, uden at grave sig selv i for dybt hul, eller spare for mange penge op. Og hvis du kan finde den der mellemvej sådan nogenlunde, så har du nok gjort det bedre end de fleste. Yes, leve livet hele livet, er det ikke sådan, man siger? Og nu kommer vi i hvert fald omkring, hvordan man kunne investere, som, hvis man er i 20'erne, i 40'erne eller i 60'erne. Lad os sætte et lille punktum der. Jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte resten af tiden på at tale lidt mere om markeder og udsigter, og sådan, så vi bliver lidt klogere på, hvad sker der egentlig i den her verden lige her nu. Og Lars Svendsen, ja, du har sådan set allerede taget en lille bitte smule hul på det. Du siger, at der er et omskift i verdenshistorien. Vi står simpelthen foran højere renter, og det kommer til at vare ganske lang tid med de højere renter. Kan du ikke lige prøve at udfolde den pointe lidt for os? Når man, altså, vi har haft en lavrende periode i de der 40 år, og der er vi på vej ind i en ny fase, som gør, at den der struktur er forbi, og vi har måske endda trukket den for længe. Og så er der en, tror jeg, ja, nu har vi den der krig, som forsinker det over i Ukraine, ikke? Og det er jo sådan set bare, hvis vi nu tager den, det er jo første verdenskrig, der slutter nu. Når den er overstået, så er første verdenskrig forbi, den har så varet 110 år. Men det er det jo egentlig, for første og anden verdenskrig hang sammen, og så kom den kolde krig, og nu slutter det som Rusland formentlig, hvis de nu går ned om og hjem og bliver fredelige og ordentlige, og så bliver verden ny og anderledes. Og så får vi en der kommer på bagsiden, det er nu, er det jo en hypotese, kommer der et ungdomsoprør. Vi får et rigtigt ungdomsoprør, og så bliver det ikke de gamle idioter, der sidder på flæsket og har en fast ejendom til flere millioner ude, bare du skal lidt smule derud, og så koster et hus jo en formue, ikke? På op ved Bellahøj, ikke? Så sidder de unge mennesker og siger, nej, det er slut med det der, og vi overtager en enorm statsgæld i flest lande, ikke Danmark, men de andre render også i et vist sted. Det kan de andre betale, det gider vi ikke. Og så kan du rive alle statsobligationer i stykker og lave dem til spaghetti eller graffiti, eller hvad de kalder det derfor. Altså fuldstændig ragnarok, du mener? Nej. Jamen, det kan du godt kalde det for i forhold til den sociale orden, vi har i dag. Men der kommer et voldsomt opbrud i den sociale orden, og det er også inflationært. Så derfor er det, at der ligger og venter, når den her krig er overstået, hvis den ender på nogen ordentlig måde, og det ikke bliver låst fast og varer 10 år til, så, hvad hedder det, så kommer der en enorm bølge. Og hvad hedder det, så vil de unge mennesker reagere, og så vil de ikke være passive og sidde og glo på verden og sige, nå, men sådan så det ud dengang, det skal de blive med at sige, nej. Så skal der flippes ud. Så skal der flippes ud. Og vælte statuer, du, og alt det, muligt det lyder voldsomt. Ja. Det lyder lidt som, du synger den sang, og nu ved jeg ikke med ungdomsoprøret, men altså centralbankerne, de siger også higher for longer, Lars Svendsen, og det synes du så altså til sydlandene også. Simon, finansmarkederne, de er jo ikke helt med på den bane endnu. Det ser ud som, at finansmarkederne stadigvæk regner med, at renterne skal sættes ned, i hvert fald inden for de næste sådan, skal vi sige, 2-3 år, eller noget i den retning. Hvad tænker du om rentevejen herfra? Jeg var med lav så lang tid, som at renterne kommer nok ikke tilbage til nulrenter, og så er den der ungdomsrevolution, den må du holde lidt for dig, eller den kan jeg ikke rigtig byde ind med. Det, der kommer til at ske, det er jo højst sandsynligt, at renterne kommer til at være højere lidt længere, end hvad vi egentlig havde regnet med. Altså, vi snakker ind i løbet af 2024, anden halvdel af 2024, så kommer renterne til at blive sænket i USA, og højst sandsynligt også i Europa. Men vi havde jo forestillet os, at der ville komme nogle større rentenedsættelser, og der havde vi et centralbanksmøde her i den her uge, hvor at der blev slået en lidt hårdere tone an. Og hvad betyder det så for dig som aktieinvestor? Altså, ikke det helt store marked har ikke taget så godt imod den her nyhed. Man begynder at snakke om higher forever, altså at vi aldrig nogensinde kommer tilbage. igen, markedet har lidt en tendens til at overreagere på den nyeste nyhed, der lige har været, og vi kommer fra en periode, hvor særligt amerikanske aktier virkelig har reddet på sådan en kunstig intelligensbølge, så tag det med et gran salt. Jeg er ikke noget, jeg vil være så nervøs for. Jeg tror, at centralbankerne, både i USA og Europa, har en interesse i at male et billede af, at de kommer til at gøre mere, men at de også venter på, at der kommer noget mere inflation, eller information, før de rent faktisk rykker. Og det giver meget god mening. Jo tættere på man kommer på den her rentetop, som vi er meget tæt på efterhånden, jo mere giver det mening at gå lidt mindre skridt og tage det lidt mere ad hoc. Og nu har vi jo også bare i løbet af den seneste måned fået den her OPEC Plus stramning, som gør, at olieprisen er steget osv. Så der sker hele tiden noget. Det er enormt svært at gøre sig klog på den sådan umiddelbare fremtid, fordi den rykker så meget, og det har jo sådan set været tilfældet det seneste års tid. Mm. Så meget har ikke ændret sig der, men vi er ret tæt på rentetoppen. Måske en rentestigning yderligere i USA, men ikke nogen i Europa, tror jeg. Og så det næste, der kommer til at ske, det er rentenedsættelser, men der skal vi godt ind i anden halvdel af 2024. Men det, altså helt alt, det er jo også en lille bitte smule skørt, når vi på aktiemarkedet går, og åh nej, vi skal have renterne lavere, og bare der kommer nogle rentenedsættelser. Altså når der ikke kommer rentenedsættelser, så er det jo egentlig en god nyhed, for det betyder sådan set bare, at økonomierne kører meget godt. Ja, ja, det er det. Men det er jo den der evige leg der. Vi havde også perioder, hvor at når der kom gode makrotal, så var sådan aktiemarkederne, de skulle bare ned med nakken, fordi så betød det, at renterne ville gå op. Og sådan andre gange, hvor der kom gode makrotal, så er det sådan, yes, nu skal aktiemarkedet op, for nu kommer indtjeningen også op. Så nogle gange, så ved markedet ikke lige, hvad venstre hånd laver, og så er det lidt sådan her. Og det er også derfor, man som investor ligesom skal lige tage og føle på det, inden man begynder at reagere på det. For nogle gange er det drevet lidt væk fra fundamentalerne. Det vi kan se, det er, at altså, globale aktier i danske kroner i år indtil videre er op med sådan noget 14%. Altså det er et meget godt skridt i retning af at vende noget af det tabte tilbage fra 2022. Og det siger også noget om, at den underliggende tendens eller den underliggende holdning i markedet, det er, at vi ender ud i den her bløde landing. Og en blød landing er altså ikke en situation, hvor økonomien bare tordner derud af fra nu af. Vi skal altså have lukket noget luft ud i det der arbejdsmarked. Det kommer til at gå dårligere med en global økonomi, men det er i tråd med, hvad centralbankerne gerne vil have. Og det er i tråd med alle de ting, de gjorde i løbet af 2022. Det er nu, vi kommer til at mærke effekten af det. Men det er altså langt bedre end den hårde landing, altså der, hvor vi er ude i en recession, der, hvor arbejdsløsheden skyder op i vejret. Fordi man tror på den her bløde landing, så har vi også set den her store stigning i globale aktier, hjulpet lidt på vejen af de her store amerikanske tech-virksomheder selvfølgelig. Søren, det kan godt være, at vi koncentrerer os allermest om aktier her i salen, fordi det er det, der interesserer os rigtig meget, tænker jeg, sådan vores lyttere i Millionærklubben. Men det er jo altså inflation og renter, som vi har måttet tale rigtig meget om her de seneste lange, lange stykke tid. Har du en holdning til, hvor er renter og inflationen skal hen herfra? Altså, jeg sidder med i vores investeringskomité bare om finansiel rådgivning, ikke? Sammen med vores investeringsdirektør og administrerende direktør. Og der prøver vi på at lave sådan lidt ligesom det, du gør, med at kigge på, hvad for nogle dele af markedet er billigt og dyrt. Vi vil gerne købe billigt, og det vi ser, det er jo, at value-aktier, som jo er virksomheder, som har en stabil indtjening og har lav gæld, og så laver noget, som der altid er brug for, medicin, tele, fødevarer, bank, forsikring og lignende, jamen der ser vi, at det er relativt billigt. Vi synes også, at emerging market er billigt, men det har vi Kina, der er sådan lidt shaky derude med deres boligselskaber, der har det dårligt. Vi synes også, at small cap er et billigt område. Vi synes, IT er alt for dyrt. Så det vi så konkret gør, det er, at vi har undervægtet aktier en smule og går mod de lidt mere defensive aktier, fordi der kan vi se noget beskyttelse nedad, fordi denne her. Altså nu har vi talt om denne her nedtur de sidste år, og den kommer ikke rigtigt. Og det ser ud til at blive noget sejt noget. Så der, hvor vi sådan hælder til, det er, at vi går ind i en periode her de næste resten af år, 24-25 med, hvor vi får sådan et svagt rentefald, og vi får nogle aktier, der kører sådan lidt, og nogle sektorer vil gøre det bedre og dårligt, og der vil være nogle skub fra. Nu så vi jo et kæmpe upside på grund af kunstig intelligens her i første halvår. Vi har stadigvæk en krig, der trækker en rigtig mange penge ud af staterne, som de burde bruge på den grønne omstilling, så bruger de det på krudt og kugler. Og det har også nogle dårlige implikationer. Og vi har så også Kina, som er dybt forgældet og begynder at ligne Japan lidt, som det var i 80'erne. Jeg vil risikere, at det ligesom trækker til der, og der kommer noget problem der, men de har selvfølgelig en lidt anden økonomi, end Japan har, og kan bestemme lidt bedre. Så vi er ikke optimister. Vi synes, renter som jeg har sagt tidligere, jamen i forhold til risikoen, så giver det faktisk et ret fornuftigt afkast, og det bør man have. Obligationer i sin portefølje, forskellige typer, forskellige længde, og så have nogle forsigtige aktier. Men selvfølgelig skal man jo heller ikke, ikke være et sted, så vi er også med på globale aktier, og der er også nogle af vores kunder, som er mere risikovillige, som gerne vil være inden selektivt i noget kunstig intelligens eller noget teknologi, fordi det er jo der kommer til at være en vækst. Altså, teknologien kan jo lave en enorm effektivisering, og det ser vi jo med kunstig intelligens og robotter og ting og sager. Så der er jo noget vækst, der kommer derfra. Men er det ikke også en meget god måde at gøre det på? Altså, man har nogle få vilde heste, sådan som man på en måde er med, til, med i et eller andet, som kan løbe ret højt. Ja. Velvidende selvfølgelig, at det også kan eksplodere eller få en gevaldig nedtur. Ja, altså, man skal jo aldrig ikke... Altså, i virkeligheden skal man investere i alt, og så prøve at vægte det der, hvor man kan se, ting er billigt målt på nøgletal. Så man har mest af der, hvor det er billigt, fordi der er sandsynligheden for upside størst. Og mindst af der, hvor man kan se, at det har kørt og været dyrt. Og der er jo de der meget store IT-selskaber, de virkelig kommer meget op, og de er også kommet ned her de seneste dage, efter rentestigningen er kommet. Så de er meget volatile, men det er der, man kan tjene mange penge. Ja, altså det er jo en af mine yndlingsaversioner at stå og tale om, hvilke aktier der er dyre, og hvilke der er billigere, fordi de kan jo blive dyrere og billigere, og alt det der. Ja. Vi har været der rigtig mange gange. Simon, det her med sådan at finde dem, der er billige, og så fylde godt op med dem, og så have måske nogle vilde heste i sin portefølje, giver det mening for sådan en som dig? Ja, altså der er noget, der hedder en value trap, som er nogle gange så er ting billige af en grund. Altså nogle gange så bliver de bare ved med at være billige, fordi de kommer ikke til at være gode. Dem skal man holde sig fra. Har du nogle eksempler på, hvad det kunne være? ikke sådan lige umiddelbart, men... Et vandværk, for eksempel, der producerer vand. Der er ikke nogen vækst. Okay, ja. Men min pointe er lidt mere, værdisætningen, den er jo kun god, så længe det giver mening, og så længe, at man har et eller andet altså referencepunkt. IT er måske en meget god idé. Hvis jeres investeringsstrategi har været at holde sig til de ting, der er billige, jamen, så har vi altså også en periode på omkring 10-15 år op imod coronakrisen, hvor at IT bare bragede derudad. Så der er alle de der value-investorer jo bare blevet savet over det samme small cap for den sags skyld. Så vi har haft nogle strukturelle ændringer, som man skal være opmærksom på til din pointebole, at nogle gange så kan tingene, de kan sige dyre ud, men de kan også blive dyre. Og tingene skal altid se relativt til andre aktier inden for samme indeks. De skal se relativt til, hvad du ellers kunne putte dine penge i, for eksempel obligationer og så videre. Og nu er jeg kommet lidt væk fra de spørgsmål, tror jeg. Jamen, det gør ikke noget. Det er mere det der med, hvordan man sammensætter sin portefølje på den bedst mulige måde, sådan så man ligesom har en form for sikkerhed eller et fundament, der er sådan nogenlunde holdbart. Og så, ja, okay. Men det kommer til at lyde røvsygt, og så kommer top til at bue. Men sådan er investering, og jeg vil gerne være den målskiven for det. Men altså, nogle gange så er investering bare røvsygt, og det er måske nogle gange de bedste investeringer, det er dem, der er røvsyge. Fordi det handler i bund og grund at have en eller anden form for kerne, som er bygget op af globale aktier, et eller andet, der er veldiversificeret. Altså, de har rigtig mange forskellige aktier inde i sig. Og så har du der, det er den kerne, som ikke skal gå i stykker, som lige meget hvad der sker på investeringsmarkedet, så holder den sammen, og så giver den mening. Og så kan du begynde at lege med andre dele af din formue til at putte dem ind i enkelte virksomheder, i nogle fonde, som ikke er særlig veldiversificeret, som kun går ud på at investere i en teknologisk trend, som måske er meget dyrere, eller hvad det nu måtte være. Mm. Det er sådan, man bygger en god portefølje. Mm. Lars Svendsen, det er ikke sådan, du bygger din portefølje, så vidt jeg ved. Hvad gør du, hvis du havde nye penge her i dag? Hvor vil du... Du behøver ikke være nede i aktier, men altså, hvad vil du holde øje med i forhold til sådan brancher eller måske regioner? Hvor vil du kigge hen? Jamen, nu er vi sådan et straks spørgsmål. Tiden er løbet for det der, fordi det er, du skal kigge på selskaber, du skal ikke kigge på lande eller lidt brancher, fordi det er jo, hvad de nu laver, de der firmaer, ikke? Men altså, jeg mener, at man skal bygge sin portfølje op af Lego-klodser, som man køber, fordi man tror på de pågældende aktier. Og så sidder man med en frygtelig masse Lego-klodser, ligesom jeg har mine børnebørn på besøg. Og så begynder vi at sortere dem og sige, jamen vi kan ikke have det hele med, og det skal også, når vi så begynder at sætte det sammen, så skal det ikke bare være tankredet i alt sammen. Men. Og så begynder vi at balancere det, men hvor vi hele tiden sidder og kigger på, at hver af dem, jeg køber jo kun en aktie til 100 kroner, hvis jeg mener, at den er 170 kroner værd. Og jeg har jo en kurs, der er stoppet i mit hoved. Og det er det, jeg prøver at bruge min tid på. Det er at sidde og lave en kurs, der er stoppet i mit hoved. Og sige, hvor meget det her er værd? Burde det ikke koste meget mere? Hvad kan bringe den videre? Eller vil den aldrig komme videre. Det er der jo nogle aktier, der aldrig kommer afsted. Men så vil sige, så springer vi den over. Men det er den måde, jeg tænker på. Og så der, hvor jeg så gør den op fra og ned, som de to herrer tænker, det er jo så på makroplan at sidde og finde ud af, hvor i verdenshistorien er vi? Hvor er vi på vej hen med renter og med oliepriser og politik og alt muligt andet? Og jeg kan heller ikke forudse, at der kommer krig i Ukraine, som vælter og har ødelagt mange ting og sådan noget. Men det er en meget god optur på nogle af dine aktier. Jo. Men jeg har jo så formået at klare mig heldigvis, selvom jeg er ikke en af de der IT-fiduser, og jeg sidder bare og venter på, at hele lortet eksploderer hænderne på dem, og så vil jeg sige tillykke med det, og måske skulle du blive kunde hos mig. Men hvad hedder det? Fordi, og således er du også gået glip af meget afkast. Det er man nødt til at tage medlag. Fuldstændig rigtigt. Men jeg vil ikke være med til en fest, som jeg ved, at de alle sammen er på svampe, og det ender galt. Fordi jeg ved ikke, hvornår det indtræffer, og at man har kunnet trække den så langt, er et mirakel. Hmm. Og det er derfor, jeg siger til Buffett, når jeg ser for solgt det der, du har det Apple der. Det har du sagt det er mange helt, år, Svendsen. Ja, man hører nu efter, min mobiltelefon er ved at gå i stykker, nu kan jeg se. Den skal koste lige så meget som et eller to fjernsyn. Hvad er meningen? En lille slotmaskine, som folk går rundt og tror, at de kan styre hele verden på. Vi kan tage en atomkrig fra den. Søren, lad os lige få dig på banen. Altså, giver det mening sådan at fravælge et helt segment, hvis man er investor? Altså, er det god latin, eller hvad tænker du om det? Det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes jo, man i princippet skal investere i alt. Altså, både ejendom og for den sags skyld også råvarer. Og har du bitcoin? Nej. Det vil jeg så undgå. Altså, fordi jeg forstår ikke bitcoin, jeg forstår ikke, hvor værdien kommer fra. Men jeg forstår, hvor værdien kommer fra i en virksomhed, som producerer nogle varer, og som tjener nogle penge. Det kan jeg fortælle. Eller en realkreditselskab, der betaler en rente, fordi der er nogle boligejere, der betaler af på deres lån osv. Det kan jeg forstå. Men man skal i princippet have en stor spredning, og så kan man ligge at allokere lidt frem og tilbage i forhold til risikoprofiler, i forhold til, hvad man tror, der er billigt. Det er jo det, vi gør i vores portefølje for vores kunder. Jamen så rebalancerer vi, tager gevinster hjem og køber noget, der ser billigt ud, går lidt over i obligationer. Og på et eller andet tidspunkt går vi også tilbage og har mere globale aktier, og det kan jeg vel ikke udelukke, at når Nasdaq er faldet måske 20-30%, hvis jeg siger, okay, nu lægger vi en billet ind også der, fordi der kommer noget upside. Altså, når siger du? Altså, det er noget, du forudser, det kommer her? Ja, altså, de rentestigninger, hvis renten bliver ved med at være højt oppe, så alle de her IT-selskaber, som er gældsfinansieret, de får jo nogle øde udgifter, ikke? Kan du høre det, Bodil? Ja, det kan jeg godt høre. Jeg er ikke den eneste. Men man skal være selektiv. Vi kører kører udelukkende i fonde, hvor Lav, han kigger ned fra oppe, kigger ligesom, når det er oppe fra ned, ikke? Så det gælder om og kalibrere tingene. Og det jeg også vil sige, det er, til Lavs forsvar, det er, at det er jo egentlig enormt kedeligt. Altså, det er jo meget mere spændende at sidde og kigge på enkeltaktier, og jeg har jo også selv privat enkeltaktier i min portefølje, og jeg har også fonde, også ETF'er og ting og sager, men det er jo altså sjovere at sidde og kigge på en aktie, der lige pludselig stiger 20% på en dag. Ikke? Men det er jo også fordi, altså, du har jo så, jeg ved ikke hvor mange kunder, der går ind ad døren, altså, men det er jo ikke noget, du skulle sidde og sige, vi skal også have den, og men nu skal jeg fortælle en historie om tankrederi. Nej, det kunderne kommer også til mig og så siger, hvis du har en investeringshorisont på 10 år, og vi har en portefølje med den risiko, jamen så skal jeg med 95% sandsynlighed levere gennemsnitlig afkast på 5,5% om året i 10 år. Det er jo min opgave, det er det, kunderne kommer og siger til mig. Mm. Og det skal jeg så gøre med den lavest mulige beskatning undervejs og med de lavest mulige omkostninger. Mm. Og så nytter det ikke noget, at jeg finder 10 enkelte aktier, fordi så når jeg ikke i mål. Så jeg er nødt til at bruge fonde, og det er også det, der giver mening for langt de fleste. Okay. Tiden er ved at løbe fra os, men lige sådan til sidst, Simon, jeg skal bare lige smide den over forbi dig, den her med de her IT-aktier, som står foran et fald på en 20-30%, hvis renterne de bliver ved med at stige, og vi er måske ved at være en rentetop, men mindst, siger Lars Svendsen. Har du en holdning til det, Simon? Er det det, vi kommer til at se? Jeg tror, jeg er lidt med på samme båd i forhold til, at det her IT-kunstig intelligens-narrativ er kørt lidt af sporet. Vi har jo også rigtig, rigtig mange enkelt aktieanalytikere, som sidder og kigger oppefra og ned. Så der er jo stadig nogle aktier, som rent faktisk, hvor det er, giver mening, at det her kan gå ind og ramme indtjening. Men et meget godt eksempel, det er måske historien om Jeff Bezos. Ham, der startede Amazon, han var på forsiden af Times Magazine, det her amerikanske store amerikanske magasin, der hvert år kårer sådan en årets person. Der var han årets person. Slutningen af december 1999. Mm. Og der handlede Amazon omkring $5 eller noget i den stil. Og forsiden sagde, at ham her, han kommer til at ændre den måde, vi kommer til at handle på. Altså nu kommer det online. Det kommer til at ske. Så gik der et år. Hvis du købte $5 et år efter, så var den nede under $1. Så gik der 10 år, så var den oppe i $5 igen. Og så efter de periode, jamen, så vil vi alle sammen, der ligger omkring 100 og whatever, 45 nu eller noget i den stil. Så pointen er lidt det, at da fra forsiden ligesom udkom, der vidste vi, eller der kunne vi se, okay, det her kommer til, han kommer til at ændre verden, vi kommer til at handle online og så videre. Det gik altså bare lige 10 år, før at teknologien bare begyndte at nærme sig, at man kunne være på trit med det her, altså før internettet var bredt ud. Og så gik der altså yderligere nogle år, før at han ligesom vandt den her markedsandel. Mm. Så det er ikke en historie om Amazon, det er en historie om, at vi kan alle sammen se, AI kommer til at ændre verden og økonomien og alt det her. Men timingen, hvilke sektorer, hvilke enkeltvirksomheder, der kommer til at ramme, det er rigtig, rigtig svært at sige. Det vi sådan kan sige med nogenlunde sikkerhed, det er, at når der er sådan en guldfeber som det her, så er det gerne dem, der sælger skovlene og dynamitten og den slags ting. Det er gerne dem, der ligesom kommer til at være vinder, i hvert fald på den korte bane. Og der har vi jo nogle chip-producerende virksomheder, som, hvor at priserne er steget rigtig, rigtig meget, men hvis I lægger mærke til det, så er indtjeningen altså fuldt mere med, så det er rent faktisk gået ned i værdisættelse. Der giver det mening, fordi der har du altså fundamentalerne, indtjening, det vi investerer i som investorer, det er fuldt med. Nogle af de andre, der er det altså ren spekulation, hvor den er gået i vejret, med indtjening ikke har rørt sig ud af. Så begynder du at forvente, at der kommer til at ske, at de her kommer til at være store inden for det her, men du har ikke noget at gribe fat i. Ja. Og der vil jeg være lidt bekymret. Okay. Og på den note, der er vi altså nødt til at slutte af. 45 minutter er gået, men ja, der er eksklusivkunder her hos os i Salon. I bliver selvfølgelig bare hængende, for vi skal debattere meget mere aktier og investering, og I kan stille spørgsmål til panelet. Men jer, der lytter med på podcast, ja, der slutter det altså for denne gang. Så skal vi lige give en kæmpe stor hånd igen til Søren Vierup, Simon Christiansen og Lars Svendsen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.